نو دا صورت قلم دے دیتا صورت نون ویل کیگی نادر شوی دے پس دا صورت علق نہ او دا مکینی صورت سره ربط سره نو ربط دغه دے چہ مکینی صورت کی ورت توحید ثابت کرے پدلائل سره نو چہ پدلائل عقلیو سره ورت توحید ثابت کنو پدی کی منکرن تو زواجر ورکی یو دیم نمبر دا دغه تخویف ورکی په مختلفو طریقو سره او په هغه یو طریقې د چا سره دلیل نقلی په ذکر کوي چې هغه خلکو چې چاره توحید نه انکار کړو هغه باندې الله تعالی څه حالت راوستو دا هغه باندې ورته تخویف ورکی دغه رنګي په مخکینی صورت کې د منکرینو انکارونه او اعتراضونه ذکر کړل نو په دې صورت کې به تسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم ته په مخکینی صورت کې ورته دعوت ذکر کړي نو په دې کې به آداب د دعوت ورته ذکر کړي په دې طرف باندې ولا صورت د مخکې سره لګیږي خالي دعوت صورت سره دعوت صورت دا تحذیر په دعوت باندې چې نبی علیہ السلام ته وی دعوت څخه وا بددا چلا وا کوئی شي ګرم کا او دغه رنګي نهي د مداهنت ما په دعوت کې سستی مکوا خبره ما پټوا بیان ما پټوا توحید به ذکر کوي مختصر او په دې په 29 یو کم ډیر شم آیات کې هغه به الته ذکر کی لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ابال تذکر کی بیا بو سره دو نمونه ده الله تعالی ذکر کی پدی طرف باندې بدا دعوه ثابت ہے خجی پاگی کی کی تر ترتیب سنگ لري ترتیب داري چې اول به نبی صلی الله علیه وسلم تا تسلی ور کوي پس باندې به تسلی ور کوي په اشهاد القلم باندې او بیا با پشپغ صفات سره چې ته په حق باندې دا به تر ومه یا ته پورې بدا چلی دوم آیات اتم آیات نا پس بیا نہ دغه کین نہ کی د مداهنت نا او د اخلاق د مداهنین نو چې غلط اخلاق د مداهنین دي د بش پاړسم آیات پوری چلیږي د ولسم آیات نبا مثال د تخویف دنیوی شروع شي او دا به تر درې دیر شم آیات پوری با دا مثال ذکر کیږي داغیر که با بیات بشارت و پسی پدری درشم که فلور درشم که ورکی داغیر نورا روز تو با رد کهی پا عقیده دا مساوات بانده او شپک زواجر باورکی تر یو سلوی اختم آیات پوری تر دو سلوی اختم آیات پوری او یو سلوی اختم آیات پوری داغیر نا پس تو بیات تخویفات شوش تخویفات به شروع شنو تخویف اخروی بو ورکی تر دری سلوی اختم آیات پوری بیا بر رسول الله تسلی سلو سلوی اختم پنځه سلوی اختم نه شروع سلو سلوی اختم نه نو تسلی بو ورکی پشپگو طریقو سره بیا به امر وی په صبر سره او چې استعانت د الله تعالی نه غواړه په شان د یونس علی السلام په اخیر کې به زجر وی او تسلی به نبی علی السلام ته زجر به منکرین ته په دې طرز باندې به دا صورت د خپل مضامین کلا په استشهاد سره کلا پا صفات در رسول الله سره کلا پا صفات در مخالفین سره کلا تخویف سره منکرین ته کوشش کنه دنیوی کلا اخروی او کلا زجرون سره په دې طریقې سره به دا هغه صورت چلی ښه بسم الله الرحمن الرحیم نون نون دا د مقطعات نه ده کوشش او دلته کې مطلب دا ده الله تعالی په نومونو کې بعض نمونه دا څه چې پاره په سر کې نون راځي بعض وی دا داغې نه کنایه ده کوشش کنه بعض وی دا نون اشاره ده دوات ته کوشش رسو قلم راځي کنه نو دغه ته اشاره ده والله اعلم کوشش وی والقلم او قسم می دی په قلم باندې و ما یسترون او هغه چې دوی لیکل کوي ما انت بنعمت ربک بمجنون نیتو ما انت نیتو بمجنونن لیوانه بنعمت ربك فسبب د نعمت د رب تابان نشه پتا لای نام کړه ده دا قسم شو جواب قسم ده شما انت به نعمت ربك بمن د قسم او د جواب قسم ترمن د مناسبت څه دي نو دلته کی علما چې کوم دي هغه قلمونه ذکر کړی دي یو قلم د تقدیر دي دلته کی شاعت جلدی صرف شل قلم ذکر کړی دي سو قلمونه شل قسم قلم ذکر کړی دي هغه یو قلم د تقدیر دي یو قلم د ملائک ودی یو قلم چې کوم دی هغه د نیکانو بندګانو لکه طالبان د الله وحی دکی یو قلم چې کوم دی نو هغه د چارې د بادشاهانو دی یو قلم د قاضیانو دی یو قلم د طبيبانو دی یو قلم د انجینرانو او د مهندسین چې ورته وای دا وای دی یو قلم د صحافیانو د څه څه زه ادیبانو څه څه دا ډیر قلمونه دي شل قلم ذکر کړی اگه وی دا قلمون بانی قسم و خوڑو سه مطلب ده مطلب داره که اهل قلم خلق اهل عقل خلق اغی سوچو کستا کتاب مطالعہ نو پوئے بچی چھے ما انتا بے نعمت رب دے کبھی مجنون وہ تلے وانے دنبر پوئے بہترین کتاب دے اہل قلم خلق با اقرار یو دغا دارے یو دارے چھنا دا قلم والا ندی ہر یو سڑے خپل خپل قلم استعمالی کچر تا طبیب پخپل قلم د فلکیات و ماہر پخپل قلم د ارضیات و ماہر پخپل قلم د سمندرون و ماہر پخپل قلم د شانتی اغا انجینئر پخپل قلم اغا پخپل کتابونو کې سوچو کی پخپل قلم کې سوچو نو پته بوته ولګی چې او هو دا قران څه دی دا خو ډیر لوی د کمال والا کتاب دی ځکه د دوی قلمونه دې ته نه را رسیدي دوی چې څه لیکلي دي پخپل فنونو کې د الله علم ته نه رسیدي نو دا غي مخه ته عاجز شي او دا غي د عقل او د خیارتیا او د پوی اقرار کوي چې وی کې نو وخت دا وایي چې او هو ته لیوانې ته لیوانې تاسو په جواب قسمو قسم په مطابقت پوه شئ کنه ما انتانو نه ته بن اتي الله قسمونه نو کوئی خطر نه ته واجب قسم نه پاړلې دې اب قلم بانے وقت تیر سے پہلا بلے مت رہے گا لگے ہلکوا ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں تو بمجنون لے ونے بنعمت ربک کا سبب نعمت درف تھا باندھی تھا باندھی اللہ انعام کرے وحرا غلی دا تے نبی دا اللہ تعالی دا لے ونو تکی پوچھ پلے ونو بان انعامات دا اللہ راضی نہ نہ نہ ناراضی لے ونی چ کم دی اگے وا اگے کو بغے پنے مت نہ سکوئی نہ دا لے ون تو نہ دیکھا نو یو دا قلم استشاعت چو یو دا وحش و تدا نعمت دے دریم نمبر گورا دی نعمت او کتو ہوا چنا کافر خدا نعمت نہ مینی قسم دے اگے تکفل پاسی کی چمون تدا خو لیکن زیدانی نمان یا خود دیل خبره وای نوی مون تر دست راک را چی مونگ ایمان نورو و این لکا لعجرن او یقینا ستار پار بدل دا غیر ممنون چی نبی کت کری شوی تلی ونی دکنی ستا مزدوریش تر ستا بدلش تر ستا دکاری و مقصد دی اگا مقصد داره چی تپی و بدل گوری چی اگا جمعت تیو دا اللہ رضا دا او دلی ونی دکار مقاصد وی لیوانے مقصد کار کی لیوانے بے مقصد شروع ہوئی نو دینا پتہ ہو لگے چھتا لیوانے نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم او یقیناً طریف خُلُقٍ عَظِيم فاغا اخلاق لویو باندے اے داستا دا کو خیار کیا دلیل دے داستا دا نلیوان توب دلیل دے چستا بہترین اخلاق دی دلیوانی اخلاق سنگے لیوانے خلق پکانو لی اگا خدا غنی پوشوی او ام المؤمنین وی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت خلقو والقرآن و اخلاق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنو بس چه قرآن کی سر آگلیو اگر پا عمل کی فسط بسرو و یبسرون نظر دا چه تب ام اوینی و یبسرون او دیب ام اوینی بے ایکم المفتون چه پا کم یوستا سباندی لیوان توب دے پوشوی کم یوستا سباندی مفتون لیوان توب دے خا فتنه کې ټولې شوې لري وان توکي مفتون مون ته کوم ده دغه مان راځي ښه لیوانه نه دا به ای کوم المفتون کم یو تاسو باندې لیوان توک دے دا پته به الته ولګيږي یعنی یو جزا راځي او په هغه حالت کې ودا الله په دربار کې پته لګي چې کم یو لیوانه دے دته و انتظار ستدې ان ربک هو اعلم یقینا رستا بل درک گوايو ګورا چې رب ته پته لګي چې لیوانه توک یقینا رستا چې هو اعلم هغه خپو یدې به من طاغا چا باندې ضل عن سبيله في غمراكي دلال اللهنا وهو وغالله تعالى اعلم خفوه بالمنتدين فلار مندن کو باندي نو اغا تاتا ويت فلار ادي وي غمراي نا كنا ناتلي واني نو الله وي ندا غلط خبر پوشوه داش پد طريقو سر سوکلو اسباب دا صداقت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله لي واني نده صادق رسول دا الله تعالى دا الله بندگانو وي ماني داش پد طريقو سر چوشو اوس دا دين پد نہی ورک نہی کئی د مداہنت نہ کہ خن بیا پر دعوت کی مداہنت نہ کی او اخلاق لس اخلاق د مداہنین د اغین منی کئی چ گوری اغا دان کرانہ ولی تقلا علا خلق عظیم خود خلق دیر بد بد اخلاق کی اگے پتہ چر روان نہ او دا ولید ابن مغیرہ پا آغا بانی بیواتر رد کئی ولید ابن مغیره چه او آغا دیر مالدار او دیر متکبر او در نبی علیہ السلام دیر سخت دشمنو نو آغا بانی آغا و آغا کوشش کوش نبی علیہ السلام مطلب داره چه غفر دعوت کرا کم زوری که اللہ ویده ده خبره نمانی فلا تو تیعی المکذبین نو خبره ممنات ده آغا در غجن گرون کو توحید و رسولانو لرا ودو لو تدهنو ولی ده ده صفت داده یو مکذب ده دویم صفت داده ودو دوی خواقی لو تدهنو کچر تا نرم شی نو فیو دهنون دوی بمرا نرم شی پا دشمنی که کچر دوی پا خدایان و رد دیر نکه نو دوی بم تا سر گزاره شروع که دوی وی ده گزاره جون بپیرو کنه گزاره قانون بجور کن الله وی نا ده گزاره قانون گواره و سر جور نکه خواه دای دویم دغه وکړو دای دویم دغه شو دغه صفات شو اوس دا غینه پر د نور صفات ذکر کوي خاص ولا تطع كل خلاف مهين دې سکه دې ظالم چې کوم دې د رسول الله سره خلاف دې کولو ولا تطع الله وی تابعداري مکوا كل خلاف د هر یو ډیر قسم خور مهين چې هغه پک دې یو قسمونه خور ډیر زیات او بل دے پا اخلاقو کی گوارا دیر سپکتے مالی دیر دی خو پا اخلاقو کی درون سرے ندے خواہ نو دادا چیو کم سرے دیر دیر قسمون اخری اگا آمیش سپک سرے اگا درون سرے ندیا لک سرے بیا خواہ دائی بل سی پت چوب ہم مازن بل دے سے شیدے ہم مازن عیب لگو ان کے دے ہم اس کئی خم خامق کلپ یو سرے عیب لگی ذری دا تداسی تداسی دیر متکبر رہے کانا مشائن بنمیم او دیر گرزی دن کے دے پچو غلی باندی چغلی پیجا نہیں کانا موت چغلی وایو دا یو خبر بل توڑا دے بل خبر بل توڑا پر ہا شیطانت کئی کانا پر شیطانت بانے دے دیر لن کے اور آسلن کے دے دا یو نمی چھ نمام دے دیر زیاد چغل خور دے دیکھ آگئی کل کامیابی دیو کل نا خود دوم را خبر رہتے دے غریب من دے دیر پارا دیر مننا علل خیری او بل سشیر بل صفتی ہو گورا اللہ وی منکو ان کے دیر خیر دے دا خیر من دیر زیاد منکو ان کے دا خیر دے دا قرآن دا سنت پوشو کانا دا آگئی منکل دا غرنگ دا صداقی منکی دا غرنگ دا اسلامی قانون لارک دیر رکاوٹی معتدن دے دیر لوی ظالم دے اللہ وی دیر لوی ظالم دے دیر متجاوز دے حدود دا شرنا دیر شریعت دا حد نو تلے دے خوا عثیمن او دیر لوی گنانگار دے دا لس صفات ذکر کئی و غطلن غتلن دومانی دی خواه گیده ورده دیر غطا گیده ده دیر خوراکی سره دی خواه پوشوی یو مانه داره بلا مانه داره غتلن دی سرکش دی بعد ذالک زنیم پس ده دینا راشه نمبردست ای نمبردست تکو پیوت لگی بعد ذالک پس ده دینا زنیم نو دا دیر لوی شریر دی زنم تاسو با یو قسم ده غلی دلی چلی با دا اوزیبم لیدری دا اگه دیده اینو که اوه خراز بنده چه تم لیدری دیده اینو که اگه تا زنم ویله که گی خواه نو دغا دا زنیم ده یعنی زنیم معنی داوی چه یو معنی خدا را جی شریر زکا اگه دیر شریر ده یو زنیم معنی داره چه بیفایده بلا نصب بطره ده حرامی ده خبر ورده نی کنه حرامی پیدا ده تید اخپل مرزوی نده دار بل بعد ذالک زنیم زنیم بل معنا علی مفعول پوشه کنا بدامل سڑے بے غیرت سڑے دوست دا اللہ تعالی ولی زکہ د ډیر مخالفت کو نو اللہ تعالی ټو درازن راخ کارا کل چودر ک تاسو د څه کارا کم دنیا تا چې تاسو بیا قائد ومن نو دې چې راخ کارا چې نو دې لاړو پورتا مور ته وی ویرا دا نه خبره خو بالکل رښتیا و چې دا په ماکستا پوشوی اکان جو سوار یو سیم خو لیکن دا خبره ده الله سما خبر بوستان معلومی کی ستوی سر اگی و تو من لویا پوچ تن را دغه یارانی ان کان ذا مال و بنین الله وای د دی وجن د رضالت کی د دی وجن د مال والا دی و بنین او ډیر اولاد والا دی اذا تطلع علیه آیاتنا الله وای کله چ اولستی په د باندې آیاتنا زمونگا نو قال دا بدبخت وای اساطیر الاولین دا قصه د پخوانو دی پر سو د قوانین دی وای سنسمه علی الخرطوم نو الله وای چې زردت زبا او دا غندلرا على الخرطوم په دې خرطم باندې خرطم څه دی له دې خرطم یاري دې پودې ته وي ها په دې پودا بده دې خدا هم نبي الله تعالی دا وعده پورا کړه په بدر کې چې کله راغو نو صحابه په دې گزار کولو دې شاته شو ته شاته شو دې پودا باندې لکه داخل کاټ شو نبي بیا په نور ته خاندل ان بلوناهم کما بلونا اسی مثال له تقریف دنیوي او دا تقریف دنیوي مثال چې ورکی نو دا دې لپاره ورکی چې او مال دولت مدو کا کیگا دا معلوم ہے کہ ماتا دیر آسان دی ورکولی مولا ری کولی مولا را چا تدا واقع ہو گورا دا واقعہ بعض وی مثال نہ دا مثال نہ دے دا واقعت پیغشیو پا یمن کی دا عیسیٰ علیہ السلام نفس ہو یو سڑے ہو دا آغا دیر خو نیک سڑے ہو دا آغا با اللہ تعالیٰ خو فصل نکول مسکنان و یتیمانان و غریبانان تا بیڑیر مال ورکو دا آغا اولاد آغا پڑ شو دا آغا اولاد چرا پاس دے کنے دا من کلار دن لسکار کتلو من گے نو ورکو من نا علی خیر کن وی نی ورکو چنی ورکو اللہ تعالی والا باغ تباکو تفصیل داغی دا بیانی انا بلونا هم یقینن منگا امتحان کو دودی پدی مالونو کی کما بلونا لکچ منگا امتحان کرو اصحاب الجنت داغ باغ والاو اید اقسمو اگئی چا چل کرو اگئی قسمونو پڑو لیسرمون نها چی خامخا کٹکی بلی باغ لرا مصبحین پا وقت سباکی وقتی سهر بویزو چی سوکرن خبر نشی بابا تک بویران البابا کی بوتا ولالو غرما و مازگر کی بطلون منگا پا تیارے کی روجے پا تیارے کی خالد سور آلی چی منگ باق کٹ کڑی خا ولا یستثنون او استثناء نکولا استثناء کے دو معنی دیو دار انشاءاللہ نوی وسرا دیو معنی دار ولا یستثنون کلمة لا الہ الا اللہ نویلا دریا معنی دار ولا یستثنون نی جدا کولا برخد غریبانانو یتیمانانو مسکنانو اگر اتنی جدا کولا فطاف علیہا طائف من ربک نو اگر دیده پدی باندی طائف اگر تاویدون کے ہوا اگر تاویدون کے ہوا سو تو وائی تاسو دا ستاویدی پدی باندی گڑوین کے پوچھے نو اگر تا اگر بکی اگر تیرا من ربک اگر طرف درفتانا وهم نائمونو پدا پی حال کسی دی ادو فاصبحت نوی گردو دا غبار کسترین پشان دلو کری شوی بس پکی والا اللہ بھی اور گزی دلو خبر اللہ حکومت تا خو پتہ ہو لگی صحیح شوا ندا فاصبحت کسترین سرم کٹکول تاوی لکی گی سیف سارن اگر تور کٹکون کی اگر تاوی لکی گی یا سرین چی کم دینا بعد وی دا تورش پی تاوی یا ایرو تم وی لکی گی دا ایرو غندیش مکمل مولا اس وزر دا با فتنا دونو آوازو کدویو بلتا مصبحین پدا کی حال کی تی سبا کون کیو دی تا خو پتا نیچے پکور تو دی سبا کون کیو وی آنی غدو چی سبا اوزی علا حرسکم پا آغا دا پارا دا فصل خپل ان کنتم ساری مین کچر دی تاسو لو کون کی پی پری کون کی داغی رازی لکا چی فصل تا ورشو فانطلقونو اللہ ویدوی لانل وهم یتخافتون پدا سی حال کی چی پٹ پٹ خبری کولی فلا ربان دی خبری نگوی دامنو بخیل دا تی بخیلی خان خوشی فرزدق چایر کچا ہوئی وی یرا خوش آئر سوکتی نو یو وی زشا خشایر بل وی زخشایر ما دا شیر دو کړه فرض دغه تو وی یرا دا په عمل پته دا ته نه پته لګی څنګه ډیر اده یو کاستی شهرانو ته ډیر اده ما پته دوی خپل خپل کور دروازه وټا کولا پلاړه راوه ته چې پلاړه راوه ته دا شو دی په دې لینو را پېدې دی نو دوی ته تاسو کوی دنه وخت نه وکي هغه نه وخت نه وکي دا شو دی په دې دارا وې دی وی دا کور کې وزو هغه نه راولا خوش می خپلې باندې خدای دې غلط کچه ولا خود شو ده بل پیدا شنی او بیا به دسکریو کنه مینا بیا شر شر کوي بیا دا غونډیان واړی پوهیږه هغه وی چې څوک د دې پلار نه خاتمه تای جوړ کی په شعر کې نو بس هغه به دا غي پاګه باغ شاعر نو پوهیږه یا ما د تاسو کوم دې داسې لقبونه ورکړي چې ما پلار داس دې او داسې ان کې تاسو کوم جست خو وګوره نو داسو فان تلقو دې روان شو وهم يتخافتون الله وی دې پټه پټه خبرې کولی چې څوک خبر نشي غریبانان ته توانوري الله يدخلن نهل يوم چې داخل نشی پنن راضی پتا سبان دی علیکم پتا سبان مسکینن کم مسکین مسکین نو می بادی جو کدا من پہلا کہ یو خنجرو هغه وی د مسکین دا خنجری دوالو دی فقیر سړی دا جس سړی اجر پکې ویلا چارا اوستي دا یو خدای والے دی نعوذ باللہ من ذلک دا بعد بدبخت خلق می وغدا او پسبات وتل علی حرب یوم الی علی قصد پداس عراق اسبان دی قادرین چې دی قدرت لرون کیو دیو مان راضی علا ہر دن تو غصہ کی دیو غصہ و مسکینان تا خواہ او سار کچھ روان کن بابا ویٹون مال کتا باک خوشی نا فتنن بے نفریق دو درین دارتی ہر دا غزائی ممو فلم مارا اوہا نو ہر کلچی اولی دو دوی دا باغ دوی لارا چی اللہ باغ اولی دو نو باغ نو قالو دی اوی اننا لدالون یقینا منگا لارا رکون کیو در تا لارا مرکا کرد بل خوارا غلیو کہ بیا یو کتل جنا دار فلانی پټه دار فلانی دار فلانی دے دا میاں سے دمون پټه دے کنا ختم شه ولے نو بل نہ نو محرومون بلکی مونگا وی بے نصیب یو او غرق شوے تا باسو وی باغ را لقدے تا با کڑے دے قال اوسطهم نو او ویغا او خيار په دوی کی اوسط خیر الامور اوسط ها مراد تنا غا او خيار دے ورته وی علم اقل لكم آیا ما تاسو نو ویلی لولا تسبحون ولی تاسو تاکین بیان وی دا اللہ تعالی دا اللہ پاک مار دوی نو دینه معلومی دما مکه دعوت چلولیو خوره ده باهم پکې لاړ ولې دته براءت نو کړي صرف ورته دعوت ورکړو نو سره یو ځای ګرځیدو قالو دی وی سبحان ربینا وی پاک دې رب زمونږه انا کن ظالمین یقینا مونږ خو ظالمانو نو فاقبل بعضهم نو مکه بعضو علی بعض ان بعض نور تا یتلاومون یو بل ملامت کولو سیوی دا تا مړه نو دا تا وی چې مسكين ته باندې ورکو دا تا وی په وته وی خو شي یو بل باندې بیا اکثر داته وخت خلک شروع کی دا استاد لا تو دا استاد لا خدا خبرې شروع کړې نو قالو بیا په کې واغې شو وی دوی یا وی دنا ها یک سوس ته مونږ لرا انا کننا طاغین یقینا مونږ ټول سرکشو بس پرېګ دی مړه ای ټول د سړی دامن نو ټول سرکشو دا مونږ ټول خبره غلطه کړې دا اسا ربنا قریب له رب زمونږه ایا ایوب درنا بدل کې برا کې مونږ ته خیران غوا من هذا غینا د دینا انا الى ربنا راغبون مونږ رب طرف ته رغبت کوون کیو نو توبه او باسل حسن بسوی ما ته پته نشته چې د دین څه معنی میږي چې یادی توبه او باسل یا په سختۍ کې اته کله کوئی بس الله منو دا وا نو خلک نور مفسرین وای چې نه دا معلومی که دا الفاظ دا توبی دی کذالک العذاب اللہ وی دا غرنگ عذاب ما ترش تلی دا ولید تا دنکی ورطا خوش بکن استا دا مال و دا اولاد دا وجنا دیر تکبر دی دا معلوم دا دا تباکو ما دا غرنگ عذاب دا ماو ولا عذاب الاخرت اکبر او خامخا عذاب دا خیرت لیر لوی دی لو کانو یعلمون که چرت دی پوی دلی نو دا غیر یری دلی وی یا کاش که دی پوی دی ان للمتقین اس مشو دا غور کی مختصر بشارت ور کی یقینا دا پار المتقیانو عند ربهم درب سرا جنات النعیم جنتون از نعمتون جی افنا جعل المسلمین اس رد کی پاقی در مساوات پاندے او شپک زجرون ورکی تر یو سر یختمایات پوری افنا جعل المسلمین اولن زجر آیا گردو منگا مسلمانان کل مجرمین پشاند مجرمانو اے دا یو برابر دی نا نا نا دی برابر ما لکم نسو شوید تاس لرا کئی فتح کمون یا سا دلیل دی تاس ترا کئی فتح کمون دا سنگا فیصلی کوئی چه مجرمان و مسلمانان یو برابر وی ام لکم کتابون خطا سی چه برابر وی نو آیا تاس تر کتاب دی فیه تدرسون چه پاگه که تاس درست کوئی اگا تاس الولی لکا سی کتاب کلی مطلع لی دلی دا چه تا تا ان لکم لما فیه لما تخیرون چه تاس در پار پاگه که اگا دی لما تخیرون چه کم خواه وی دا خواه عقیده بستا پا کتاب دا سی کتاب کرتا منتر دی چه بستا دا خواه عقیده را پا که سنگ غواری آغتان بکی خواه دی وی دو جنت تزم اللہ وی ام لکم ایمانون نو آیا تاسو دا پارا قسمون دی وادی دی علینا فما باندی بالغتن چه پورا رسیدون کلی لائیو مل قیامت و رجل قیامت تا ان لکم لما تقومون یقینا تاسو دا پارا اغلی تاسو حکمون کوئی یعنی تاسو پا اغیب چلی گئی چه بس تاسو ایج مونتر اللہ وادا کری اللہ هم بخی دا سنرا سلهم کوادا مکری نو پختنو کردوینا ایوهم بذالک زعیم کم یو بیا پا دی وادا کی زیموارو دا دوی دا پارا اے دی وادی زیموار کوکو ما تا دیو خی ام لهم شرکاو اس بلد در ورکی آیا دوی لر شریکان دی فالیاتو بشرکائیم نورادی چی اغا شریکان دا دوی انکارا و درادی ولی اغا شریکان پل انکانو صادقین که چرتوی دوی رشتونی که غی بچکی اغا جراولی پشپگو طریقو سر و تدجر ورکو اس داغی نفس تخویف ورکی اخروی تر دیار لسم آیات پوری یوم یکشفو عنصاق فا اغا ورز بانی چی لری بکلی چی دی پندینا پندی سی رسم بلی رکلی چی نو دا مطلب مشقت دغا امام بخاری خوب است ظاهر باندې دی دغه وی بس کما علی خوب شانی تعالی د الله رشان تر څنګه مناسب بیا خپل خپل ساقنا سنوي کی هغه خپل ساق را کار کی نور بته دغه یا بعد وی نور د الله بر کار شي بعد وی ساق وی لکی کی ساق اول څو چې ولتا پته ساق او ساق سختی ده نو سختی به کوم ده نو هغه بر کار شي ډیر مشکلات حالت پر شي و یدعون الی السجود اور او بغخت شي سجده دوی سجده تا فلا یستطيعون نوری و طاقت نلری اللہ تعالی تکل دغا ساق دغشی و رنا نور راشی نو اللہ گوی نو دغا وقتی با دسدی عمرو شی دسدی عمرو شی نو چا چی پا دنیا که دا اللہ را پار سدده که پا سدده پنوزی چی چا سدده نده کری یای در یا سدده کولی دا اغا ملا بر تانبیشی اغا نی اخباتی چی پا ولا را ماندی خاش خاش یعطا نبسارو هم دلیل بای سرگیر دوی ترحق هم پتای بدوی لرا زلتون زلتون دای بل حالت شو وقد کانو یدعون الی السجود اللہ و یقینا ودی په دنیا کې چې سدی ته برابر لې شو و هم سالمون او په دات حال کې روغ نو پیم تنعون دی با دای بمانه کېدل دی به سدی نه کولې د دې وجنه مې وصل تک سدی توفیق ورنکو اوس تسلی نبی علیہ السلام ته ور کوي او مکذب ته زجر او تخویف ور کوي ها صحیح شو پشپګو طریقو سره فذرنی نو الله وې ما پرېګدا ما پرېګدې نه زمانه بیا دا هغه په داو کې په عذاب لری کول کې سوال مکوا و من او هغه څوک یو کذب چې دروغجن غني به دا حدیث دا کلام ما او دې پرېګدا ته د من دوزه مطلب سره چې دا نه چیرې ته مان دې دعا مکو چې الله دې ما عذاب او زی عذابم سنستدرجهم الله وې درته په قلاره قلاره درجه په درجه رانی سمونګ دوی من حيث دا طرف نه لا يعلمون چې دوی پوېګي نه دا درې حالات تسلی ورکړه فذرنی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بل وګورا و املی لهم او زم مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی یقینا چل زما چې دی یا تدبیر زما متینن اغډیر مضبوط ته ام تسالهم اجرا آیات له دوی نه غواړي مزدوری ما بدلا فهم من مغرمن نو دوی ته تاوان دا غینا مستقلون درا نه کړی شي وی دی ډیر بوج دې دا خبره نه مانی ام عندهم الغیب نو آیا دوی سره غیب څه دی فهم یکتبون نو دوی دا غینا لیکل کوي څه مطلب یعنی دوی صدا ته وحی و تراغی دا عندهم الغیب یعنی عندهم الوحی دوی سره بلا وحی استله دې پاغي عملی دی چې دې پاغي باندې بچی ام یریدو فصبر لحکم ربک اس امر به صبر کوي او په استعانت سره د الله تعالی نه پرشان د یونس علی السلام او د هغه دغه نه منې کوي فصبر لحکم ربک نو کلا کو سیګه تر فیصله در پوری ستا پوری ولا تکون او مکیګه کا صاحب الحوت پرشان د هغه مئی والا څوک یونس علی السلام هغه مطلب دار چې هغه صبر کا وتک لکه تر الله فیصله پوری هغه په عذاب کې جلدی کولا هغه زر وخت او مخکې د علاقې نه وته نو ته هغه شان مکیګه و اذ نادا چې کلا هغه आवाज وکړو اوس داغه صفات ذکر کړي اذ نادا چې کله आवाज وکړو یو الله تا او هو مخزوم په داسې حال کې چې دې ډکو د غم نه خفو بیا ډېر دا مې څه کړی دي لولا انت دارکهو کچرتن ویلان بکړ دلرا نعمتون نعمت من ربه هر طرف درخ پلنا لنو بیدان خام خادی به غرغول شیو بل عرائف غډا غباندی و هو مضمون پدا په حال کی سی دیبا سو بد ویل شیو لیکن دا کنه وا الله په نعمت ټکړو الله تعالی دې راکړو فجتبا ربه نو غرک الله دلرا فجعله نو وی ګردو من الصالحین د نه قانونا و ان یکاد الذین کفروا اس دجر ورکی منکرین تا تسلی دنه ګیل سلام تا و ان یکاد الذین فرو او یقینا نذیر سے کافران لا یذلقون کات نقصان در کی تا او خوی تا ان کا تو ضرر در کی بے ابصارہم پستر گو پر سارا ستر گو سارا سنگ ضرر ور کی لما سمعوا الذکر کلا چ دی قران اوری نو دے پستر گو سارا ضرر دا سے ور کی ستر گرا او باسی ہو چکا نا وسی کی دا مان یو دا دی مان دا دا چ عائنین نظر بعد کلا کرا و دی کنا اگے ناس کی اگے وچ ودر گا دا سے پسی دا سے دا کہ دے سی پے مان دا نظر اثرو کی نو دا بدغشی اللہ وی ویقولونا خو لیکن دمرا کمقل دی چی یو خواه خو تا دا نظر کی یعنی ستا کمال گنی کنا پا کمال بانی سڑی دا نظر کی گی خو بلی خواه تا گورا وی دوی انہو لمجنون چی یقینن دے دے وانے دے نو اللہ وی دا دوی سمرا کمقل خبر دای پا بلی طریقی سر پیرا دکلو چی لیوانے تا نئی دی بیاول ستا کمالات تستر گراو باسی وما هو او ندا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے پار دا خلقو قرآن کے نصیحت چکم دنو اگر اغله دے او داد اللہ دے نصیحت کتاب تے دادی اومنی نو دغی دغی ورکو پدی صورت کی دری مصدفات ذکر شو ہاں دری مصدفات ہا یو مصدف پک پکینی اگر پدی کیو چ مطلب در رسول اللہ کی پاس پاول کے ذکر کی دے بیا دویم مصدف پس کیو عقیدہ دے مساوات بانی چرت کولو زجری ورکولو دریم مصدف پتسلی کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفاخر کی پش پگو طریقو سرا دا مصدفات دریو او دغه رنگی په دې صورت کې یو معاشر هغه دغه د مداهن سړي صفات شمار لغه معاشر یو او هغه سره چې کوم دی نو دې کې دغه مداهن سړي صفات د رسول الله بهترین صفات هغه ذکر شو د مداهن بد صفات ذکر شو ورته چې کوم دی په دې صورت کې هغه واقعیا د اصحاب الجنت هغه ذکر شو په دې صورت کې ورته چې کوم دی نو ما دغه د نور د صدقه صاحب حوت والا دغه خو صفات ذکر شو اذن الله و هو مخزوم اگر حالات مرلہ ذکر کر پدی دا بانی دا صورت قلم ختم شو اس وقفو کئی کہ اللہ تا منظور ہوا بیا